Więcej na pkobp.pl. Hashtag zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Zostań w domu i najlepiej słuchaj Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 15. Tak, proszę Państwa, pomyłki nie ma, to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, do odwołania od 15 do 19. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Monika Rutke, Agnieszka Szwajger i Patrycjusz Wyżga. Witamy i zapraszamy. Jest czwartek, dzisiaj 19 marca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Filip Jarek. Ministerstwo Zdrowia zapowiada kolejne dostawy niezbędnego sprzętu dla szpitali, przychodni i aptek. Premier rozmawiał z przedstawicielami opozycji o kolejnych rozwiązaniach dla przedsiębiorców, którzy tracą z powodu pandemii. Stacje krwiodawstwa apelują o pomoc. Brakuje praktycznie wszystkich grup krwi. Co ważne, jej oddanie jest całkowicie bezpieczne. Absolutnie się nie bałem. Wydaje mi się, że to jest to jedno z bezpieczniejszych miejsc, do którego można się udać. Ministerstwo Zdrowia zapowiada dostawy sprzętu i środków do szpitali, przychodni i aptek. Placówki medyczne zgłaszają zapotrzebowanie praktycznie od początku kryzysu związanego z koronawirusem. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed kancelarią premiera. Karolu, czego brakuje najbardziej? Maseczek, kombinezonów i środków do dezynfekcji. Kolejne dostawy zapowiedział dziś minister zdrowia Łukasz Szumowski. Do ratowników trafi 13,5 tysiąca masek oraz 6 tysięcy kombinezonów. Diagności maseczek otrzymają ponad 6 tysięcy, o 1000 mniej kombinezonów i 25 tysięcy par rękawic. Do szpitali zakaźnych kierowane będą tymczasem opakowania z substancją arechin, która może wspomagać leczenie koronawirusa, mówi Łukasz Szumowski. Ona jest dopuszczona przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i dzisiaj rozdysponowaliśmy 6,5 tysiąca opakowań arechinu do szpitali zakaźnych po to, żeby personel wykorzystywał ten potencjał. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało również, że na 3 zmiany produkowany jest środek do dezynfekcji dla aptek. Prezydent Andrzej Duda powiedział wczoraj, że kłopotem w zdobywaniu wyposażenia medycznego nie są pieniądze. Jak mówił, maseczek i środków brakuje na całym świecie, bo też cały świat walczy z koronawirusem. Dlatego też w Polsce na przekazanie swoich masek lekarzom zdecydowała się m.in. część kosmetyczek i tatuażystów. Niektóre szpitale postanowiły szyć maski na własną rękę. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Premier rozmawiał w formie wideokonferencji z przedstawicielami opozycji o wsparciu dla przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa. Pakiet ustaw nazywany tarczą antykryzysową ma być gotowy w tym tygodniu. Czekamy na propozycje opozycji. Każdej z nich będziemy się przyglądać i analizować pod kątem ewentualnego wprowadzenia, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Chciałbym również zaapelować do opozycji oraz do wszystkich osób, które analizują wczorajsze nasze projekty, nasze propozycje, aby przedstawiać je w sposób kompleksowy, ponieważ bardzo często w sposób wyrywkowy niektóre tylko te propozycje są przedstawiane. W wideokonferencji wzięli udział obok szefa rządu także niektórzy ministrowie i wiceministrowie, także m.in. szef klubu PiS Ryszard Terlecki, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, Stanisław Tyszka z klubu Koalicja Polska PSL Kukiz 15 oraz Krzysztof Bosak z Konfederacji. Stacje krwiodawstwa biją na alarm. Z powodu pandemii koronawirusa w wielu miejscach kraju zaczyna brakować krwi. Tak jest m.in. w Opolu, Nowym Sączu, Gdańsku czy Radomiu. Trudna sytuacja jest też w Łodzi. O szczegółach Marcin Pośpiech. Zwykle każdego dnia w łódzkim Centrum Krwiodawstwa krew oddaje około 200 osób. Teraz jest ich 4-krotnie mniej. Wśród nich pan Kordian. Nie, absolutnie się nie bałem. Wydaje mi się, że to jest to jedno z bezpieczniejszych miejsc, do którego można się udać. Jak tłumaczy dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, Roman Małachowski, wykonanie badania jest całkowicie bezpieczne. Wprowadzono też dodatkowe procedury. Badamy temperaturę, robimy wywiad, czy w ostatnich tygodniach dawcy nie odbywali jakichś podróży. Wszystko to w trosce o naszych dawców i nasz personel. Brakuje wszystkich grup krwi, dodaje Małgorzata Zimnicka ze stacji krwiodawstwa. Są oddziały onkologiczne, pediatryczne, wszystkie urazówki. Ci pacjenci są w szpitalach, szpitale dalej pracują. To nie jest tak, że nagle ci pacjenci zniknęli. Jak podkreślają eksperci, nie ma potwierdzonego przypadku zarażenia się koronawirusem przez krew. Więcej na ten temat w audycji zapraszamy do Trójki. W Rosji do prawie 200 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem, podały rosyjskie służby sanitarne. W ciągu ostatniej doby u 52 osób zdiagnozowano zakażenie nowym patogenem, a najnowsze informacje ma nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Dane rosyjskich służb sanitarnych wskazują, że w ciągu 24 godzin w Moskwie przybyło 12 osób, które zostały zakażone. W obwodach moskiewskim i Swierdłowskim po 5, w kraju krasnojarskim i chabarowskim oraz w obwodzie tulskim odnotowano 3 przypadki. W 3 kolejnych regionach lekarze zarejestrowali po 2 chorych, a w 13 regionach po 1 zakażonym. Łącznie pod ścisłą obserwacją medyczną w Rosji znajduje się 22 178 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krótko o pogodzie, jak informuje, proszę Państwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Północna i Wschodnia jest pod wpływem niżu z ośrodkami nad zachodnią Rosją. Płytkie ośrodki niżowe są także nad Półwyspem Iberyjskim i nad Zatoką Biskajską. Nad pozostałą częścią kontynentu dominują wyże z Atlantyku i z centrum nad Bałkanami. Polska jest pod wpływem płytkiej Zatoki Niżowej, która z frontem chłodnym przemieszcza się z północy na południe. Północ kraju znajduje się pod wpływem klina wyżowego. Przed frontem zalega ciepłe powietrze polarne morskie, a za frontem napływa chłodniejsza masa powietrza i myślę, że w niektórych częściach kraju już to dzisiaj zauważyliśmy. Tak wygląda sytuacja z lotu ptaka, jeśli chodzi o szczegóły i konkrety tej nocy. W województwach północnych zachmurzenie umiarkowane oraz duże i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami możliwe są słabe opady deszczu. Na szczytach Tatr deszcz ze śniegiem będzie padać, sam śnieg także. Lokalnie w północnej części kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 3 tej nocy na Podlasiu, około plus 5 w centrum do nawet 8 na Górnym Śląsku i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, codziennie w euro nowy hit dnia. Na przykład Express DeLonghi Dynamica za 2349. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem. Konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji PeoPay sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację PeoPay. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją PeoPay na pekao.com.pl lub w aplikacji PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Domowe życie lubi zaskakiwać. Na szczęście w Tesco znajdziesz to, czego potrzebujesz. Teraz czteropak 1,5-litrowego napoju Coca-Cola 10,99 i litrowy olej kujawski 4,99 w Tesco. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 8 minut po 15. Dzisiaj czwartek, 79 dzień roku. Wschód słońca wydarzył się dawno, o 5.42. Zachód przed nami o 17.46. Imieniny obchodzą dzisiaj Bogdan i Józef. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji najnowszy raport o rozwoju epidemii i walce z wirusem. Mamy około 1000 osób hospitalizowanych. Pytanie oczywiście zawsze pada o ilości wykonanych testów. Tutaj ponad 11 tysięcy już w tej chwili testów zostało wykonanych. Będzie też oczywiście o tym, jak sobie radzimy w tych trudnych dniach. I nawet dyskusja się rozwinęła na forum naszego osiedla. Dosłownie ktoś napisał, pełno dzieciaków biegających przy polach, pielgrzymki spacerujących ludzi pod freszem spotkania towarzyskie. Ludzie, ogarnijcie się, później będzie płacz. Nie wspomnę o tym, co się dzieje w sklepie. Zostań w domu z Trójką. Do tego będziemy regularnie zachęcać. Za kilkanaście minut także rozmowa z profesorem wirusologii, który odpowie także na niektóre Państwa pytania. Sprawdzimy też sytuację we Włoszech, dokładnie w Bergamo. Tutaj dla mnie wszystko jest smutne. W mieście panuje przerażająca cisza. Cisza, która jest przerywana jedynie sygnałem karetek. Przed momentem w serwisie mówił o tym państwu Filip, to ważne. Zapytamy, czy oddawanie krwi w tym czasie jest bezpieczne. Jeżeli jest to tylko zwykła infekcja wirusowa, katar, łamanie w kościach, bezduszności, to znacznie większym prawdopodobieństwem jest to, że jest to zwykła infekcja wirusowa, czyli telefon do lekarza rodzinnego, opisanie symptomów. No i cóż, i w ciągu kilku najbliższych dni sytuacja się wyjaśni. To pytanie o to, jak zachować się w sytuacji, kiedy jesteśmy chorzy, proszę państwa, ale niekoniecznie na koronawirusa. No dobrze, pytanie, co z sanatoriami, jak pacjenci reagują na epidemię? Przyjechałam z miasta Piły ze schorzeniami nadciśnienia i bólem kręgosłupa. Pani zdecydowała się zostać do końca, dlaczego? Tak. Myślę, że nie uległam panice. Chyba to była panika tych ludzi, którzy wyjechali. Namawiamy, by zostać w domu i słuchać Trójki. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Aż do 19:00 proszę być blisko. No i ta piosenka specjalnie dla państwa. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Dariusz Kozakiewicz zachęcał. Ale słychać rękę mistrza. Nie wiem, czy państwo też mają takie wrażenie. Tekst autorstwa Kuby Strzyczkowskiego. Pozdrawiamy pana redaktora. Do usłyszenia, pan Kuba, proszę państwa, jutro między 15 a 19. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 13 minut po 15 już teraz. To kolejny dzień zmagań z koronawirusem i zmieniające się dane dotyczące liczby zarażonych. Do dzisiejszego południa zanotowano 325 potwierdzonych zakażeń. A jak wygląda codzienna nierówna walka z epidemią, o tym Kuba Witkowski. Jeszcze koło południa, tuż po porannym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował. Mamy w tej chwili 325 osób, które mają potwierdzony wynik, czyli od rana 38 nowych osób. Spodziewamy się, że te liczby będą jeszcze dzisiaj wzrastały. Wiadomo, że około 1000 osób jest hospitalizowanych. Wciąż są też wykonywane kolejne testy. Do tej pory grubo ponad 11 tysięcy. Sytuacja z godziny na godzinę się zmienia. To, co teraz można powiedzieć pozytywnego, to to, że na granicach się rozluźniło. Jeszcze kilka dni temu w internecie można było zobaczyć takie oto relacje. Pozwężenie jest tylko z powodów autokarów i busów. Z czasem kontrole jednak objęły niemal wszystkich i na granicach utworzyły się dużo gorsze, gigantyczne kolejki. Dziś służby poinformowały, że sytuacja zaczęła się stabilizować. To między innymi dzięki nowemu rozporządzeniu ministra zdrowia, przypomina rzeczniczka naddodrzańskiego oddziału Straży Granicznej Joanna Konieczniak. Także nam się te kolejki też na pewno tutaj zmniejszą, bo kierowcy długo wypełniali i też stwarzali kolejki, wypisując te wszystkie dokumenty. A co poza granicami? Duża część z nas przebywa już w domach. Do pracy chodzą tylko ci, co muszą. Większość dzieci uczy się zdalnie, o czym poinformował dziś premier Mateusz Morawiecki. Coraz więcej szkół, blisko 80% korzysta już ze zdalnych mechanizmów zlecania zajęć, weryfikacji wiedzy u uczniów. Niestety w nasze szeregi zaczyna się wkradać z jednej strony rozluźnienie, z drugiej lekceważenie, a to niedobrze. Mazowiecka policja uruchomiła specjalną akcję Nie kłam ratownikom, bo zdarza się coraz częściej, że ludzie pod pretekstem rzekomej infekcji koronawirusem wzywają pomocy. Rafał Jerzak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podkreśla, że szczerość pozwoli lepiej pomóc danej osobie, ale też ustrzec ratowników przed potencjalnym zarażeniem lub koniecznością przejścia kwarantanny. Bezpodstawne wezwanie to nie tylko zachowanie niezgodne z prawem, ale przede wszystkim brak szacunku dla pracy funkcjonariuszy, ratowników oraz innych obywateli, którzy w tym czasie naprawdę mogą potrzebować pomocy. To jednak nie wszystko. Coraz częściej słychać, również na forach, skargi, że mieszkańcy dużych osiedli zapominają, o co toczy się gra. Pani Justyna z podwarszawskiego Parzniewa nie kryje oburzenia. I nawet dyskusja się rozwinęła na forum naszego osiedla. Dosłownie ktoś napisał: pełno dzieciaków biegających przy polach, pielgrzymki spacerujących ludzi pod freszem spotkania towarzyskie. Ludzie, ogarnijcie się, później będzie płacz. Nie wspomnę o tym, co się dzieje w sklepie. Oczywiście nie jest tak, że nie można całkowicie wychodzić z domu, ale pamiętajmy, to nie jest czas na bliskie kontakty, nawet z sąsiadami czy bliską rodziną, która mieszka gdzieś obok. Spacer służy naszemu zdrowiu, ale tylko w samotności albo w gronie najbliższych domowników. Co ważne, zupełnie inne podejście wykazują osoby już poddane kwarantannie. Jest ich aż 32 tysiące. Szef rządu poinformował dzisiaj, że ponad 99% z nich stosuje się do zasad i zostaje w domu. Ja wiem, proszę Państwa, dobrze i to z autopsji, że trudno jest w tym czasie utrzymać dzieci w wieku szkolnym w domu, tak by, no, by nie pobiegły na plac zabaw, tam gdzie koledzy, koleżanki z bloku bawią się w tym momencie, ale zdaje się, że to byłoby najlepsze rozwiązanie. Zostań w domu i zatrzymaj dzieci w domu także. Jeśli spacer, proszę Państwa, to być może gdzieś indywidualnie, tak by się z nikim nie kontaktować. Jestem ciekaw, jak Państwo radzą sobie w tej trudnej sytuacji. Jak Państwo sobie organizują pracę z jednej strony, przebywanie w domu po prostu, opiekę nad dziećmi także. To bardzo interesujące. 71-335, jestem ciekaw Państwa opinii, jak to w tej chwili u Was wygląda, Państwa opowieści. 71-335-101-22-73, proszę dzwonić, Agnieszka czeka na Państwa telefony. No i można pisać bezpośrednio do mnie. zd3@polskieradio.pl. Prosimy, by pozostać w domu z Trójką. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki wyjątkowo. Od 15, ale jak zwykle aż do 19. Zaciśnięte dłonie znowu mocno i gdyby wzrok zabijał, kto nie przeżyłby? No czy masz zmęczone, pewnie słabo śpi. Co się z nami dzieje? Co się tutaj dzieje? Chcesz tak jak ja mieć na chleb, czuć, że masz dla kogo żyć i nie musieć się bać. Oni tam na nas patrzą jak na psy, który głodny są, który chciałyby, żeby pan dziś pozwolił im zasnąć. Proszę wejść, przechytrzymy ich. Usiądź i napij ze mną się, nie musimy biec. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch pęka też. Mówią, w co mam wierzyć, patrzę na nich i sami przecież już nie wierzą w nic. Popatrz w moje oczy, podaj rękę mi. Twoje serce czuję, jesteśmy podobni, cholernie podobni. Chcesz tak jak ja mieć na chleb, czuć, że masz bać. Oni tam na nas patrzą jak na psy, które głodne są, które chciałyby, żeby pan dziś pozwolił im spokojnie zasnąć. Proszę wejść, przechytrzymy ich, 22,7 trójek. Kontakt z nami bezpośrednio. Zachęcamy, by opowiadać, jak Państwo sobie radzą w tych trudnych dniach, jak Państwo radzą sobie ze zdalną pracą, jak Państwo radzą sobie wreszcie z opieką nad dziećmi. 71-335 można do nas wysyłać SMS-y także i pisać bezpośrednio na mój ekran zd@polskieradio.pl. Teraz, proszę Państwa, porozmawiamy o tym, bo wielu z nas zadaje sobie to kluczowe w ostatnich tygodniach pytanie, jak pokonać koronawirusa. Czy szczepionką na przykład, nad którą pracują obecnie zespoły naukowców ze Stanów Zjednoczonych, Izraela i Niemiec, czy być może lekami antywirusowymi. Połączyliśmy się z doktorem habilitowanym Tomaszem Dzieciątkowskim, adiunktem w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan doktor, muszą państwo wiedzieć, jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych z zakresu wirusologii lekarskiej i weterynaryjnej. Rozmawiamy, mówiąc krótko, z człowiekiem, który zna się na rzeczy. Panie doktorze, Amerykanie pracujący nad szczepionką na nowego koronawirusa w rekordowym czasie, chyba można tak powiedzieć, rozpoczęli pierwszą fazę badań klinicznych już. Czy to oznacza, że szczepionka pojawi się niedługo? Nie. Szczepionka, jeżeli pojawi się na rynku, pojawi się najwcześniej pod koniec tego roku, a tak naprawdę myślę, że będzie to połowa 2021 roku. Dlaczego trwa to tak długo? Wynika to z terminarza badań klinicznych. Ta szczepionka, którą w tej chwili badają Amerykanie, przeszła fazę badań przedklinicznych i trafiła do pierwszej fazy badań klinicznych, którą przeprowadza się na kilkudziesięciu, w tym konkretnym przypadku na 55 zdrowych ochotnikach. Pierwsza faza badań klinicznych dotyczy bezpieczeństwa tej szczepionki. Podaje ją się właśnie zdrowym ochotnikom, przez co najmniej 3 miesiące obserwuje, czy po podaniu tejże szczepionki nie wystąpią u nich jakiekolwiek reakcje niepożądane, a jeżeli tak, to jakie mają one objawy, ile czasu trwają. No właśnie, tak sobie to trochę jako laik wyobrażałem. Po pierwsze, nie szkodzić, tak? Czyli z jednej strony trzeba zapewnić, że ta szczepionka jest skuteczna, czyli przed wirusem chroni, ale po drugie, jednocześnie nie mniej ważne jest to, by sprawdzić, czy ona nie szkodzi w żaden inny sposób. Rozumiem, że to jedno i drugie należy zrobić i to właśnie kosztuje tyle czasu. Kosztuje tyle czasu. Pierwsza faza właśnie to jest badanie bezpieczeństwa szczepionki. Druga i trzecia faza to są badania jej skuteczności. Aha. I zarówno druga, jak i trzecia faza trwają od 4 do 6 miesięcy. W związku z tym oczywiście przeprowadzane są na daleko większej już grupie osób. No i to wszystko zajmuje właśnie te kilka miesięcy do roku co najmniej. W tej chwili to, na co można liczyć, co jest pewnym pozytywem, to to, że ogłoszona przez WHO pandemia skróci najprawdopodobniej już po etap porejestracyjny, to znaczy właściwie fazę administracyjną, zanim szczepionka zostałaby wprowadzona do obrotu. No to może, panie doktorze, szybciej pojawią się takie nowe, skuteczne leki antywirusowe. Jeśli szczepionka nie, to może leki, które sprawią, że uda się łagodniej przejść tę chorobę. Jak właściwie się leczy? Do tej pory zasadniczo leczenie COVID-19 ma charakter objawowy. Natomiast na pojawienie się nowych, skutecznych leków celowanych przeciwko koronawirusowi też bym specjalnie nie liczył. Dlaczego? Dlatego, że najpierw je trzeba zaprojektować, a później dokładnie przeprowadzić ich badania na takiej samej zasadzie, jak robi się to ze szczepionkami. To, co się robi w tej chwili, to są próby, podkreślam jeszcze raz, próby zastosowania znanych nam już substancji przeciwwirusowych albo w ogóle akurat terapeutycznych do leczenia zakażeń koronawirusem. No właśnie, na rynku są dostępne takie stare, użyję takiego określenia, leki, które mogą pomóc w pokonaniu wirusa. Jest taki lek na przykład pewnej pabianickiej firmy. Kto właściwie decyduje o tym, czy wykorzystywać takie leki? Jak sprawdzać, czy działają w tym konkretnym przypadku? To tutaj akurat, jak wygląda ta sytuacja? Poszerzenie rejestracji leku będzie zatwierdzał Główny Inspektorat Farmaceutyczny do spółki z Urzędem Rejestracji Leków i Produktów Biobójczych. No właśnie. Oni mogą zatwierdzić, że stary lek dostępny już na rynku ma poszerzone rekomendacje do stosowania w nowych chorobach, w tym przypadku COVID-19. No ale rozumiem, żeby coś takiego zrobić, podjąć taką urzędową decyzję, to też wymagane są badania, prawda? I testy i potwierdzenie, że tak rzeczywiście jest. Tutaj jest, to jest tak naprawdę znowu bardzo krótka ścieżka. Dlaczego? Ze względu na wagę epidemiologiczną całego

na diru do zenitu. I tu przyklejone do krzesła, majstruje coś ekstra. Kreuje twory jak Tesla, utwory pełne przesłań. Nie omieszkam zaprzestać, zakończyć w spektakl, nim zostawię niesmak jak cierpka pestka. Ja i litery mamy D, litery mamy D. Ja i słowa mamy układ, mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One jak kamuflaż, tak długo już omijamy szufla. Ty, raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz. Sy, dla by, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Pan Tomek pisze tak na zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Pracuję z domu już od 7 lat. Mam 2 dzieci w wieku szkolnym, które obecnie uczą się w domu i jest to wyzwanie, aby utrzymać ich w ryzach. Mieszkamy w domu koło lasu z ogrodem, więc są alternatywy do spędzenia czasu na zewnątrz bez kontaktu z innymi. Ale od razu pan Tomek dodaje, podziwiam jednak rodziny muszące utrzymać dyscyplinę izolacji, mieszkając w dużych miastach, w blokach, gdzie jest dużo mniej przestrzeni. Wtedy naprawdę trzeba się wysilić, by dzieci nie oszalały, wykazując się kreatywnością. I myślę, że wielu rodziców słuchających teraz programu Trzeciego Polskiego Radia staje na wysokości zadania i wykazuje się niebywałą pomysłowością, by poradzić sobie jakoś w domu. A jeśli państwu brakuje pomysłów, to proszę uważnie słuchać porannych audycji. Zapraszamy do Trójki. Tam Krystian Hanke państwu podpowiada, jak w tych trudnych czasach z dziećmi w domu sobie poradzić. 15:32 na zegarach. Jeszcze krótko o pogodzie. Tej nocy w województwach północnych zachmurzenie umiarkowane oraz duże i raczej bez opadów. Temperatura od -3 na Podlasiu, około +5 w centrum, aż do 8 na Górnym Śląsku i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zachęcamy, by pozostać w domu z programem Trzecim Polskiego Radia. Trójkowa piosenka dnia to Happy Set, Mgła na torach. Do dyspozycji nasz numer w każdej sprawie 22 7 3 71 335. Także proszę pisać zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Za chwilę gościem Trójki będzie prezes spółki PKN Orlen. Myślę, że państwo też do pana prezesa mogą mieć kilka pytań, więc jeśli mają tylko państwo ochotę, zachęcam. Daniel Obajtek w Trójce już za chwilę. Droga mi ucieka spod kół, spod kół. Strzelają kamienie. Droga dzieli świat na pół, po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie mgła na torach. Mgła na torach. I toaz za tych, co z oczu wyładzi im wiatr. Za tych, co nocami piją się z niebu. Droga, na końcu drogi zwykle jest par. I ty do niego wchodzisz, a tam droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie się odejść. Mgła na torach. I przeraźliwy wrzask. Już wiesz, że coś się. 15.36, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zostań w domu z Trójką. Przy telefonie Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Dzień dobry, panie prezesie. Witam, panie redaktorze, witam państwa. Wiem, że spółka włącza się, pracownicy firmy włączają się w pomoc kierowcom stojącym w kolejkach na granicy. W jaki sposób? Panie redaktorze, to spółka się włącza w tą pomoc, ponieważ my jako Orlen mamy spółkę Orlen Deutschland, a spółka posiada 600 stacji pod marką Star w Niemczech i wydałem dyspozycję, żebyśmy pomogli generalnie w porozumieniu z panem ministrem Kamińskim, wydałem dyspozycję tej spółce, żeby jak największą ilość żywności przeznaczyć dla kierowców, którzy stoją w gigantycznych korkach i tak od 2 dni robimy, realizujemy, oczywiście już rozdaliśmy ponad 25 ton żywności. Dziś 6 tysięcy kanapek rozdajemy dla kierowców, którzy stoją w korkach właśnie przed granicą. I to dla wszystkich kierowców, zarówno i Polaków, zarówno jak i Litwinów, Białorusinów, Ukraińców. Także staramy się w tej sytuacji pomóc. Ale to nie jest jedyne działanie, które robi spółka. Panie prezesie, mam do pana prośbę. Jeśli pan pozwoli, proszę dołożyć wszelkich starań, by zadbać o odpowiednie zabezpieczenie pracowników biorących udział w akcji na niemieckiej granicy. Z tego, co sam zdążyłem zauważyć, na stacjach zabezpieczenie jest wzorowe, no ale obserwuję na niektórych zdjęciach, że ci pracownicy wręczający produkty kierowcom ciężarówek nie trzymają dystansu i nie mają nawet rękawiczek zabezpieczających. Warto to zmienić. Ale panie redaktorze, wie pan co, to mogę nic nie robić, wie pan, to jest takie dla mnie uszczypliwe, proszę pana. My jesteśmy spółką akcyjną i chcę pomóc i proszę pana, jeżeli my angażujemy wszystkie siły ku temu, proszę pana, a ktoś generalnie szuka szczegółów, to jest nie w porządku, panie redaktorze, wobec firmy i mogę to na antenie powiedzieć. My dokładamy każdych starań, by rozdać tą żywność, by pomóc ludziom, którzy tam są, proszę pana, głodni. Chyba to jest najbardziej istotne w tym wszystkim i pragnę zaznaczyć, proszę pana, że my nie mamy przeszkolonego personelu, jak ma być podawana żywność, tylko to są pracownicy stacji, więc ci ludzie za darmo starają się po godzinach pracy, żeby pomóc, wie pan, więc no czepianie się w takim momencie to jest, panie redaktorze, niewłaściwe. Nie, panie prezesie, myślę, że to nie jest czepianie się, myślę, że każdy docenia olbrzymią pracę, jaką wkładacie w tych dniach. Chodzi o takie podstawowe zalecenia, o których mówi na przykład minister zdrowia. Panie prezesie, słuchacze zgłaszają uwagi, że płyn do dezynfekcji rąk, który miał pojawić się na stacjach Orlenu, jest niedostępny. Wiem, że produkujecie, dostarczacie w pierwszej kolejności służby. To bardzo słuszny krok. Kiedy będzie powszechnie dostępny na stacjach? Panie redaktorze, myśmy uruchomili produkcję w ciągu 10 dni. My nie jesteśmy specjalistami, jeżeli chodzi o produkcję płynu. To była gigantyczna praca. Takie zakłady uruchamia się w parę miesięcy albo lat, proszę pana. Ale dzięki temu, że wszyscy stanęli na wysokości zadania i spółka serwis, i spółka laboratorium, i generalnie spółka Orlen. Oj, proszę pana, udało się nam uruchomić linie, które wcześniej produkowały spryskiwacze. Miały zupełnie inną wydajność. I uruchomiliśmy w pierwszej kolejności oczywiście, i to uruchomiliśmy w ciągu 10 dni. W pierwszej kolejności oczywiście zaspokajamy potrzeby Agencji Rezerw Materiałowych, to jest najważniejsze. Pragnę zaznaczyć, że te linie mają taką wydajność, że w miesiącu marcu wyprodukują 2,5 miliona litrów, w miesiącu kwietniu wyprodukują 4,5 miliona litrów. W pierwszej kolejności zaspokajamy Agencję Rezerw Materiałowych, zaspokajamy również instytucje użytku publicznego, chociaż też pojawia się na stacjach w miarę możliwości, ale wie pan, my też mamy ograniczone przeroby, a proszę sobie też wyobrazić, że to są półprodukty, które ściągamy z zagranicy, których nie wszystkie pozyskujemy w kraju, więc wie pan, proces kontraktacji w dzisiejszym czasie jest bardzo trudny, bo cała Europa stara się mieć jak najwięcej środków wirusobójczych, w związku z tym to jest bardzo ciężki proces, a na stacji w miarę naszych możliwości będzie się pojawiało, o, panie redaktorze, więc no, dokładamy wszelkich starań, ale to co mówię, my nie jesteśmy firmą wyprofilowaną, wzięliśmy to ze względu na stwierdziliśmy, że państwu trzeba pomóc w tym zakresie, robimy wszystko, żeby państwu pomóc. Tym bardziej, i naszym obywatelom, którzy również są naszymi klientami. Tym bardziej, że rzeczywiście to są takie środki, o które wasi klienci, obywatele w ostatnich dniach często pytają. Panie prezesie, na koniec proszę powiedzieć, co dalej z cenami paliw na waszych stacjach? No panie redaktorze, my mamy społeczną odpowiedzialność biznesu. Taka firma jak Orlen, proszę pana, jest trwale związana z polską gospodarką, a polska gospodarka z Orlenem i robimy wszystko, żeby te ceny na stacji były jak najtańsze. Oczywiście zachęcamy, tak jak państwo zachęcacie, żeby Polacy zostali w domach, no ale jest spora ilość Polaków, którzy właśnie pracują w szpitalach, nie tylko w szpitalach i wychodzimy naprzeciw. Dzielimy się praktycznie naszą marżą. Obniżyliśmy maksymalnie ceny na naszych stacjach. W ten sposób chcemy pomóc Polakom bardziej, żeby jeżeli już muszą, żeby się przemieszczali komunikacją własnych samochodów niż komunikacją zbiorową, bo zawsze większa ilość ludzi to jest większa szansa zarażenia. A więc w tym kierunku idziemy, ale oprócz tego chcemy pomóc gospodarce. No, przecież my żyjemy z tej gospodarki, to jest normalne, dbając o ten rynek, dbamy o własnych klientów, chcemy pomóc firmom transportowym, które często i zawsze, praktycznie zawsze korzysta z nas, więc no, jest to taka społeczna odpowiedzialność. My też musimy chronić swój rynek, a chroniąc swój rynek, chronimy swoich klientów i też obywateli. Więc Orlen obniża te ceny na stacjach, te ceny są zdecydowanie mniejsze, rekordowo niskie, mogę to powiedzieć, ale to tylko właśnie dzięki temu, że działamy, że dywersyfikujemy dostawy, że wcześniej zabezpieczyliśmy się w odpowiednią ilość ropy po odpowiedniej cenie i również chcemy pomóc. To jest też również nie tylko paliwa, nie tylko środki dezynfekujące, nie tylko, ale również przez fundację również staramy się pomóc, ale też robimy inne działania, bo też chcemy sprowadzić pewien sprzęt za granicę, ale to już poinformujemy państwa w momencie, kiedy on przyjdzie. Orlen też tu chce naszym obywatelom, ale przy okazji naszym klientom pomóc. A to bardzo ciekawe. A co to za sprzęt? Zechciałby pan uchylić rąbkę tajemnicy? Panie redaktorze, poinformujemy w stosownym czasie, ale bardzo mocno nad tym pracujemy. My jako Orlen jesteśmy na 6 kontynentach, w 100 krajach, mamy rozliczne kontakty biznesowe i chcemy te kontakty wykorzystać, żeby również Polakom pomóc. No dobrze, na koniec myślę, że biorąc pod uwagę notowania ropy naftowej na rynkach międzynarodowych, to chyba można klientów uspokoić, prawda? Te ceny niskie. No panie redaktorze, no, mówię pan, no to nie jest tak do końca, proszę pana. No, jeżeli chodzi o sam produkt ropy, to w końcowym produkcie udział ropy to jest 20%, panie redaktorze. I to nie ze względu tylko na to, paliwa lecą do dołu, że jest ropa bardzo tania, ale również ze względu na nasze działania, bo proszę pana, to, że jest ropa tania, ale zbyt się zdecydowanie zmniejsza. My sprzedajemy 50% mniej benzyny i 30% mniej oleju napędowego, więc wie pan, więc to nie jest tylko podyktowane, nie tylko jest to podyktowane, że ceny na stacjach są niskie ceną ropy, ale i naszymi działaniami dzielenia się marżą. Oczywiście to też pomaga, ale to nie jest całe przełożenie cena ropy w stosunku co do ceny detalicznej. Dodatkowo jeszcze warto zwrócić uwagę, że to zawsze kurs złotego, prawda, jest niezwykle istotny, to także jest no element, tak, ropa jest, ropa oczywiście, proszę pana, też kosztuje niżej, jak pan zobaczy właśnie to, co pan powiedział, kurs złotego, no dolar jest powyżej 4 zł, proszę pana, my rozliczamy się w dolarach. To bardzo ważne. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, bardzo dziękuję panie prezesie. Bardzo dziękuję panie redaktorze, miłego dnia, życzę wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Dziękuję również. Prezes Orlenu, gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Pablo Pawojnika teraz w programie Trzecim Polskiego Radia. Niezmiennie państwa pytam, jak sobie państwo radzą w tych trudnych czasach, trudnych chwilach, kiedy trzeba pozostać w domu z programem Trzecim Polskiego Radia. Mam nadzieję, że dzięki nam te chwile są odrobinę mniej trudne. 227-3-7-1-3-3-5 zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Jak sobie z dziećmi choćby poradzić, kiedy po raz kolejny dzień z rzędu nie można wyjść na zewnątrz. Proszę dać znać. Fantazji i patrzeń w lustro i żadnych rajów przez sen, żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend, bez pornografii i innych cudów, szykujcie siebie i broń, ogniowe strzelby, noże i pały, złym monopolom na zgon. Zgon, zgon. Hey. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Tryb wyjątkowy, proszę Państwa, od 15 do 19 staramy się towarzyszyć Państwu i zachęcać, by Państwo w domu, to podkreślamy i podkreślać będziemy, w domu pozostawali. Blisko 1500 osób z branży IT szuka sposobu na koronawirusa. O, proszę zobaczyć, wszyscy teraz sposobu na koronawirusa szukają w największym w Polsce wirtualnym hackatonie, czyli maratonie programowania. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i jest współorganizowane przez GovTech. O szczegółach tegorocznego hackatonu Mariusz Krzemiński. Hack the Crisis, czyli zhakuj kryzys. Pod takim właśnie hasłem odbywa się hackathon. Po raz pierwszy, oczywiście z powodu koronawirusa, wydarzenie ma charakter wirtualny, mówi Wojciech Janek z GovTech. Tegoroczny hackathon Hack the Crisis Tech for Good będzie hackathonem prowadzonym całkowicie online. Jakby wynika to z epidemii, z którą musimy się mierzyć i taki jest też temat tego hackathonu. Każdy może się zgłosić właśnie na stronie hackcrisis.com do niedzieli, czyli do 22 marca. Czekamy na zgłoszenia i czekamy na pomysły do 10 rano. My uważamy, że ta część państwa, która pracuje w technologiach, czyli w IT, również może się przyczynić do tego, żebyśmy zwalczyli tę epidemię i żebyśmy wyszli z tego zwycięsko. Udział w konkursie zadeklarowały zespoły z 11 stref czasowych, a programiści będą rozwiązywać zadania w trzech kategoriach tematycznych. Pierwsza to jest temat edukacji. Dużo informacji trzeba przekazać o tym, jak się chronić przed wirusem, co można zrobić, żeby było lepiej, jak poprawić swoją odporność. Następną rzeczą jest takie przeciwdziałanie izolacji, czyli to są różne problemy z tym związane, od powiedzmy psychicznych, prawda, że się źle czujemy, że jesteśmy w domu, czy nie mamy wystarczająco aktywności fizycznej, do takich praktycznych, prawda, że nie mamy jak zamówić jedzenia. I trzecią, myślę, że nie mniej ważną kategorią jest temat walki z fake newsami. Zmaganiom programistów będą przyglądać się przedstawiciele największych firm informatycznych, którzy nie tylko ocenią pracę i pomysły poszczególnych zespołów, ale też pomogą im w rozwoju najlepszych projektów. Mówi Tomasz Jaworski z Microsoftu. Google, Amazon i Microsoft, trzej konkurenci, chcą razem współpracować, żeby pomóc Wam dzięki tej technologii, która już jest gotowa, bardzo szybko od pomysłu do jego zastosowania i zmiany w rzeczywistości, w realnym życiu, był jak najkrótszy czas. Z kolei Tomasz Olejnik z Amazon Web Services dodaje, że hackathon to coś więcej niż tylko konkurs. To jest coś, co powinniśmy potraktować jako takie wydarzenie, w którym mamy szansę jako społeczność IT, z angielska się mówi giving back approach, czyli dać coś z siebie dla tych, którzy tego oczekują. Życzę wszystkim, żeby te pomysły, które przyjdą Wam do głowy, rzeczywiście mogły zostać wdrożone i żeby pomagały na co dzień tym wszystkim, którzy na to czekają. A Justyna Orłowska z GovTech podkreśla, że hackathon jest ogromną szansą na to, by wspólnie pomóc w naprawdę ważnej sprawie. My będziemy tu sprawdzać, weryfikować Wasze pomysły, a najlepsze oczywiście nagrodzimy. Od początku historii GovTech Polska łączymy tych, którzy mają pomysły, z tymi, którzy potrzebują rozwiązań na swoje potrzeby. Całe społeczeństwo walczy z jednym wrogiem, którego musimy pokonać. Pokonajmy go w cyberwalce. Hackathon powstał w odpowiedzi na ogromną liczbę spontanicznych zgłoszeń programistów i firm technologicznych, chcących wesprzeć rząd w walce z wirusem, a główna nagroda w konkursie wynosi 20 tysięcy złotych. O wszystkim pięknie Państwu opowiedział Mariusz Krzemiński. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Od 15 do 19 spotykamy się codziennie na antenie programu trzeciego. Złotych gór nie chcę mieć, chcę tylko twych ust na tę chwilę, krótką chwilę na całe me życie. Nie zatrzymam niczego, co mam. Sam przyszedłem i odejdę sam. Kiedy zmieni się wszystko, co znam, jak przyszedłem, tak odejdę sam. kiedy słońce pachniało inaczej. Nie zatrzymam niczego, co mam. Sam przyszedłem i odejdę sam. Kiedy zmieni się wszystko, co znam. Jak przyszedłem, tak odejdę sam. Przyszedłem i odejdę sam. Kiedy zmieni się wszystko, co znam. Jak przyszedłem, tak odejdę sam. Jedziemy tylko to. Ja nie zatrzymam nic. Ja nie zatrzymam nic. Wygasną światła przy. Chodzisz do mnie poukładać każdą moją myśl. Nie, nie zatrzymam nic. Nie, nie zatrzymam nic. Wygasną światła. Przychodzisz do mnie poukładać każdą moją myśl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 22 i 7 trójek. Jestem nauczycielem akademickim i chciałem powiedzieć, że podziwiam wszystkich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Wskazuję, że jest to o wiele trudniejsza praca niż ze studentami. Praca z dziećmi wymaga indywidualnego bardziej podejścia. Tak, tak, ja się pod tym podpisuję absolutnie i wszelkie, proszę Państwa, tego rodzaju wyrazy sympatii wysyłane także za pośrednictwem programu Trzeciego Polskiego Radia. Mile widziane i w tych czasach szczególnie do tego zachęcamy. Zapraszamy do trójki. Trochę przy nauczaniu akademickim teraz zostaniemy. W rejonie miasta Bergamo w Lombardii na północy Włoch w ciągu tygodnia zarejestrowano 14 razy więcej zgonów niż w tym samym czasie w zeszłym roku. Camilla Mostarbilini jeszcze niedawno studiowała w Bergamo. Teraz uczestniczy w akademickich zajęciach online z domu w pobliskim Piario. Opowiada, jak wygląda jej miasto w czasach zarazy. Nikt nie wychodzi z domu. Wszyscy się boją. Ja wychodzę tylko, aby odwiedzić mojego tatę, bo mieszka sam i potrzebuje opieki. Przynoszę mu jedzenie i niezbędne rzeczy. W drodze do jego domu nie spotykam prawie nikogo. Ulice są puste. Sklepy zamknięte, parki też. Nawet apteki i cmentarze. Tutto è chiuso praticamente, i cimiteri pure. Siamo a Bergamo Alta. Una delle città più colpite dal fenomeno del coronavirus. Qui da me è tutto molto triste. Tutaj dla mnie wszystko jest smutne. W mieście panuje przerażająca cisza. Cisza, która jest przerywana jedynie sygnałem karetek. W rzeczywistości każdego dnia zarażeni umierają w izolacji szpitalnej, bez rodziny lub przyjaciół w pobliżu. Brakuje miejsc w szpitalach, wiele kościołów zamieniło się w tymczasowe kostnice. Większość pochówków odbywa się bez rodziny. Wczoraj wieczorem długa kolumna pojazdów wojskowych z trumnami przemierzyła Bergamo. Każdy z nas zna kogoś, kto umarł. Dla wielu z nas to ktoś bliski. W lokalnej gazecie Lekko di Bergamo zazwyczaj była jedna strona poświęcona nekrologom. W ostatnim wydaniu było ich aż 10. Prawie wszyscy umarli z powodu wirusa. Myśląc o przyszłości, nie wiem tak naprawdę, co mam myśleć i co to tak naprawdę dla mnie znaczy, przyszłość. Odwołałam swój wyjazd do Hiszpanii, który planowałam od dawna. Siedzę w domu. I tak teraz będą wyglądać moje najbliższe tygodnie. Czekam, aż coś się zmieni. Może wyjadę latem.